své dny dlouho vyspává. Čeká, až ho Valdek zavolá. Zrovna blůzku volán zavolá. Když ho potkáš, bude rád. Sklátí někdy migréna, ječí víc než lodní siréna. Drdol mívá velmi rozcuchána, nemá šanci žádný Don Juana. Když ho potkáš, chce se brát. Ha ha ha.